در رسول الله صلی الله علیه و سلم چې وفات سوی هم دی د دنیا څخه رحلت کړی هم دی معجزه په ځکه پر سر د قران دی پاته ده او دا سیم نه دی چې د قران مقابله خلګو نه ده کړی ډیر خلګه په مخالفت کې را پاره دی خو الله ورته فقط یو دوه آیاته قدر یو درې آیاته قدر یې جوړ کړي کنه رانی سنو چې نسی جوړولې او راغلی د دغه سړي د خپل څخه راوتل دی دا د الله د طرف یو قصوی دی د خپل کلام نه دی نو دا امید تورم د تور سره ذکر کړي نو الذين دا متقان اغا خلق دي يتبعونه شدي تابع داركي الرسول دا رسول النبي چاغ نبي دي الأمية چاغ چش دي أمي دي دا داغ اتباع بكي بارن دي متقي بدل كيج اغا بني اسرائيل مقايت کر چه مانا اغا نبي چه دا باني را روان دي تولاك تقوى وجه غيج برد ايمان رانه وره داغ کسان متقان چه داغ کار بم كي الذي اغا نبي أمي یجدونه چې دی پیدا کی هو دی دغه نبی پیدا کی مکتوبن لیکل سوی نو دی پیدا کی یعنی یجدونه اسمه خپل خو د نبی علی سلام صورت په تورات کې نه دی لیکل سوی خو هغه نوم محمد او احمد نو چې دی پیدا کی هو دا نبی معنی اسمه نوم ده مکتوبن لیکل پیدا کی عندهم پنیز دغه بنی اسرائیل فی التورات والانجیل په تورات او په انجیل کې پیدا کی په تورات او په انجیل کې چې دی د نبی علیه الصلاة والسلام اوصاب د دې اسمی ګرامی چې محمد او احمد دی د دې مولت چې په دغه ځای کې بزیږي چې مکه ده دا غره کم د دې قوم چې په قریش کې پیدا کیږي په عربو کې پیدا کیږي اوصاب دا ټول ذکر سیوه نو چې دغه نبی علاوه چې په خپل تورات کې دی پیدا کی په داخل انجیل کې پیدا کی چې د دغه اطاعت او دغه متابعت دی وکړو متقین دی یامرهم بالمعروف یامرو امر کوي دغه نبی نو هم ودیته بالمعروف فشوش وکار وسر دغه نبی چې راځي ودیته چې دی مکلف په اطاعت او متابعت سره دا څه کار کی دا نبی چې هغه به امر کوي ودیته بالمعروف فشوش وکار مدت الحیات د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دا څونه دعوت تبلیغ کړی د بد کار شوونه چاته نه کړی چاله که بد کار کوه وینهار منعکیهم دی عن المنکر د منکر او د بد کار معروف و منکر څه فرق سره لري معروف ار هغه کار دی چې شریعت شورته ویلی دی د ځان سره معروف کار نسی جوړولی چې وایي دا ښه کار دی چې ورته کوم دلیل تر بره دی دلیل نه لري دغسې نو دغسې ښه کار او بد کار خو چې دي یو هغه ښه کار او بد کار دی چې ستا د طبیعت سره برابر یې ته خو معروف و منکر نه وایي جت خو حسن و قبیح نوای حسن و قبیح چې په شریعت کې دی هغه هغه دی چې شریعت شو بلی هغه ش دی چې شریعت بد بلی هغه بد دی نو خود په شو کارو کې چې سړی اوري یا به خپل کتابونه وای یا به د علما اوس اوري چې دا ښه کار دی بد کار چې دی یا به خپل کتابونه ویل چې دا بد کار دی یا به د علما اوس زده کی چې هغه ورته چې دا بد کار دی چې نمایندګان دي امینان دي د دین نو معروف و منکر د عقل د لارې څخه نزد کیږي که د عقل د لارې زده کیدی هیڅ د نبی ضرورت نو خار چا تعالی او تعالی عقل ورکړي دی بر به خپل شو بد سره پیژندای یا عقلی ورکړی دی هغه فقط چې د الله معرفت پر وکړي چې د الله وجود باندې دی په خپل عقل زده کولای شي فاته دا نور شو بد دا ګرځي نه بیانو ته ضرورت شته نو دی امر په معروف کوي چې مشروع کار دی او نهی د منکر کوي چې غیر مشروع کار دی الله حرام کړی دی ویحل او حلال ویلهم دی لره الطيبات پاک پاک شیان ورته حلالی شی پاک دی دا دی حلالی ورته څه معنی نه خو مخ کې حرام تفسیر شریف لیکي مزاری شریف وای دا نو چې شو لکه شحوم وازګ دا سپینی ولحوم الابل معنا د وشان غوښه ذکر کړی دی دغه چې و دا شحوم او دا لحوم الابل دا د الله د طرفه د دوی د جنو ناپوی وجه څخه د جنو بی جنوی د وجه څخه الله پر دی باندې شیش کړه بر حرام کول دا مخری سزا یې ورلره ورکړه نو دغه چې دا نبی عمر راشه هغه بیرته ورته حلال چې بس هغه دغه وخت پوری و اوس چې ما په امت کې داخل شو اس بارای خوري ګوري دا نبی نخښه بیانې چې دا کم کار کې دا کم نبی دی یو خې په تورات پنځه که نوم نویشته دی البته د دوی سره ستا دی په خبر دی او بل دا نبی دا کار کوي چې د معروف امر کوي دریم کار دا دی چې د منکر څخه چش کوي منع کوي څلرم یې دا دی چې کوم پاک پاک شیان یې پر دا بني اسرائیلو حرام کړي و الله پاک د دوی د ځینو بیا باکانه حرکات په مقابل کې چې دوی کول الله سزا ورکړي هغه به نبی علیه السلام بیرته ورته چش کوي ورته حلال کړي هغه چې الله حرام کړي و هغه حرمت بیا منسوخه شي نو د طیبات څه څوک مراسم دي چې ویحل لهم الطیبات دغه مثال چیر شو لکه دا وازګي و دا غوش د اوش چې د دې ډیره خوشي وي الله د دې د سزا د پاره سزا ورنور ورکړي پر حرام کې دا یو

وس په اسلام کې چې دی د نبی علی سلام په جن کې کچا په قصد قتل وکي بار خو نو قصاص دی نه اخسته کیږي هغه د اولیاء او د مقتول اختیار دی قصاص یې کې بخشي او خطا قتل کې او کې قصاص میساس نه بار دی ته خبره دی د دوی په شریعت کې چې وکه په قتل په قصد سره وکه په خطا سره جزاء چې شو قصاص دی تر په کې کې کې دینو بل د شنبه ورځ چې الله دې ته معلومه کړی و ولمطلقن کار در باندې حرام دی بس د جن عبادت بکې ښکارم نشه کولای دکانم نشه کولای عبادت زموږ د پاره جمعه لا ټاکلې د کار کله حرام فقط علاوه چې د جمعې اذان وسی بارنو کاروبار مکو بار بیا درته حرام دی بیا نو مکو راسه کینې د ورځې د سارې مکوای سي د جمعې د منځ ورسته ایم کولای سي کدا یې په مضمون په یې د دې د پاره کار جایز نه وونه بل د منځ جواز اغه د عبادت خانې څه ما سیوا په عام هم ځکه کې د دې لپاره لمونځ ناروا او چې د بکوري خامخا بیا خپلې کنيسې ته خپل عبادت خانې ته ځان رساوه د نبی علیه الصلاة والسلام امت دونه وسایده د هغه د دکان د مخه پر تاړه پټو اوار کې ودرېږ نو دی دا اگر سره نه بولي چې ما سره الله احسان کړی ته د کیر امتو حال معلوم که چې هغه به خامخا عبادت خانې ته ځان رساوه ار ځای نه کېدل که داسې ما په خبره تاسو پوهېږې دغه شاخه احکام چې دي الله هم په چا تعبیر ځینې وکړي هم په اسر هم په اغلال تا دواره نو مې پرکښه ولې توقم دغه رقم دی چې د انسان غاړې ته داسې ورواچې توق برای د تګ اچي د نوره کاره څخه یې اچي دغه د دې اعمال دغه سدرانه و تاچول توقونه یې غاړې ته ورچولې دغه سدرانه و تاچول هغه لوی لوی پیچ پر پراته دي نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نقش ورته وایي چې دا نبي چې راسي چې هغه دغه کارونه کوي لکه دا تیر چې سول بل کار یې دغه دی چې سیسخ به دا درانه احکام ګرده ایسته کې نوی شریعت به درته راوړي وسا اعمال به در لره واجب کړي در وسا جن به در لره درکړي نو دغه وایي ویغدعو او دی ژدي څوک دغه نبي امي عنهم د دې څخه اسرهم هغه دروند بار دی والاغلال جمع د غیل د توق ته هغه توقونه چې د دې په غاړه کې لکه توق چې لوېدلې ونه التي كانت عليهم التي هغه اسر اغلال كانت چې هغه و عليهم پر دې باندې چا واجب پر دې و چا په خپل دین کې واغه نبی عليه السلام ځین ایست فالذین نو هغه خلق امنو چې ایمان راوړي به پر دغه نبی او مچ پر دې ایمان راوړي وعزروه وعزرو او دې نگاباني او ساتنه وکړو دده د دې عزت پر ځای کې هغه د دې عزت وساتي بي عزتي ونه ونصروه ونصرو او دې امداد کو مکه په کې هود د په مقابل کې د دشمن وتبعو او دې تابعداري وکي ال نور د اغه نور رونا الذي اغه رونا انزل چې هغه نازل سوی د معهود دغه نبی او مصر هغه خو نو د قران دی او د قران متابعت وکي ګوره څونه صفات د نبی علیه السلام ورته ذکر کړه د دغه د پاره چې دغه د موسی علیه السلام د وخت بنی اسرائیل چې ورواورول چې تقوا یوازې دغه نه ده چې دا بکه تقوا کې دا شی ام شامل دي که هغه نبی در باندې رالی دا ګرده خبرې بې معنی یتبعون الرسول النبی الامید دغه ذات چې رئیس تکه الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل اغه څوک درې یادوم اغه نبی اومه چې کې نوم په تورات او انجیل کې په داغه ورس پیدا کوي چې پیغمبر علی السلام هغه د 1500 کال بعد را مبعث کیږي نو مې اوس په تورات او انجیل کې ذکر شوی دی او بل کار دا و چې امر په معروف او نهی عن المنکر کوي بل دا و چې د دې لپاره پاک شان حلالي چې اصلي خو پاک دی پر دې باندې یا الله د جزا په خاطر حلال حرام کړي ولکه هغه وازګو د وشغوش یا دوی په خپل د ځان څخه غلطي کړي پر ځان حرام کړي ولکه یو څه قسم حیوانات چې دغه به ګرد الله پاک و د نبی علی سلام په ذریعہ و دې ته چې حلال او حرامي پر دې خبائس پر د آیات اس مجمل لازم خبس خبس شان چې ولکه شراب دی لکه وینه دی لکه خنزیر دی لکه مردار دی یا سود دی یا رشوت دی دغه به ګرد ورته چې ورته حرام کړي او د دوی څخه به هغه درانه بوجونه چې پر دې په خپل دین کې پراته یا هغه درانه درانه احکام لکه ما چې نمونی ویل د نبی علی سلام په ذریعہ دغه د دې څخه استکینه او بارا الله پاک چې نو هغه کسان و متقین چې دی ایمان پر دغه نبی نو راوړي وعزروه او د دغه حفاظت او حمایت وکړه ونصروه او د دغه کومک په مقابل کې د دشمن وکړي وتبع نور الذي اخري خبره دغه و چې او دی متابعت وکړه د هغه نور چې د دغه رسول سره نازل شوی دی چې هغه نو قران دی دغه د قران متابعت په بیا دی کې بیا به تورات نه راچن کړي چې مشکو تورات را باندې نازل شوی دی نو هغه خو در دغه وخت خو منسوخه کیږي اوس به د دغه نور متابعت کې عبارت په متقین کې راځي اولائک هم المفلحون اولائک نو دغه کسان چې دغه کار کوي چې دا اوس اگر د ذکر شوی چې د نبی علی سلام به دغه سم متابعت کوي دغه نو هم دی المفلحون کامیاب دي دا نو واقعي کامیاب دي معنی هغه د آخرت شګنه دی وګټله خلاصه د خبرې ده چې د آیات سر چې د نن په سبق کې و د موسی علی سلام د بی دعاوی وچ په دې دنیا کې نه کې په آخرت کې نه کې الله ول د دې دنیا نه کې خو ټول تور عام ده هغه خور کول سوی د مسلمان نه کافر دا د آخرت غي چې تا وغشتل هغه ځان ته شرطونه لري هغه چاته ځلې کم هغه چاته په برخه کې کوم چې هغه متقی متقی څوک دی چې هغه د بنی اسرائیل په وخت کې احکام هغه عملي کړي او که نبی علیه السلام راغی د هغه متابعت وکړي نو دغه متقی ته باره څه شي لیکل کیږي د آخرت حسنه لیکل کیږي نو د دوی په باره کې باره دعا قبوله ده دوی ته به الله حسنه ورله راورکړي الله عز وجل دې زموږ نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.